Informateurs die leiding geven aan de vorming van een nieuw kabinet durven nog altijd niet te zeggen of de gesprekken tot resultaat zullen leiden. PVV, VVD, NSC en BBB praten al maanden met elkaar, maar volgens de informateurs zijn de onderhandelingen eigenlijk gisteren pas goed begonnen. De partijen hebben nog 8 dagen om resultaat te boeken. Volgende week woensdagavond willen de informateurs een punt zetten. Israël wil het offensief in Rafah verhevigen als er geen akkoord komt over de vrijlating van de gijzelaars. Hamas op zijn beurt zegt dat er geen akkoord komt als de agressie doorgaat. De VS heeft nog steeds hoop op een akkoord. Het Witte Huis wil dat Israël morgen weer hulpgoederen doorlaat via de grensovergang bij Rafah. De grensovergang werd vanochtend door Israëlische troepen ingenomen. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse betogers barricades opgeworpen bij het Binnengasthuis, een faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het Oude Centrum. Er is politie en ME op de been, maar tot nu toe wordt geen poging gedaan de demonstratie en bezetting te beëindigen. De betogers eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Ze zeggen dat Israël genocide pleegt in de Palestijnse gebieden. Arnhem gaat 1700 langdurige opvangplekken creëren voor asielzoekers. De gemeente heeft erover afspraken gemaakt met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is de bedoeling dat de opvangplekken 30 jaar in gebruik blijven. Het COA noemt het uniek dat één gemeente 1700 opvangplekken toezegt voor een heel lange periode. De Chinese video-app TikTok stapt in de Verenigde Staten naar de rechter. Het verzet zich tegen een wet die moederbedrijf ByteDance verplicht om TikTok te verkopen. De Amerikaanse regering denkt dat China via de app bij data van tientallen miljoenen Amerikanen kan komen en zo desinformatie kan verspreiden. Kroonprinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft jaarlijks recht op 1,8 miljoen euro, maar 3 jaar geleden zei ze daar geen gebruik van te willen maken. Nu komt ze daarvan terug, schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. Amalia heeft het geld nodig voor de invulling van haar functie en kosten voor een woon- en werkverblijf. De AEX, de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs, is vandaag voor het eerst door de 900-puntengrens gegaan. Sinds oktober vorig jaar is de beurs aan een opmars bezig. Beleggers zijn positief gestemd over de kansen van bedrijven om geld te verdienen. Borussia Dortmund heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Champions League. Het versloeg in Parijs Paris Saint-Germain met 1-0. Thuis had Dortmund ook met 1-0 gewonnen. De andere finalist wordt morgen bekend. Real Madrid speelt dan thuis tegen een andere Duitse ploeg, Bayern München. Het eerste duel eindigde in een 2-2 gelijkspel. Het weer vannacht toenemende bewolking. Morgenmiddag landinwaarts af en toe zon. In het noordwesten wordt het maximaal 13 graden. In het zuidoosten 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De tijgermug is in Nederland. 1 prikje en je hebt knokkelkoorts. Hij schijnt zelfs in de pijp van je parasolvoet te kunnen overleven. Heel eng. Maar de tijgermug is niets vergeleken bij de inzending van Finland vanavond op het Songfestival. Een halfnaakte valse zanger in een huidkleurige string kwam uit een ei gekropen. Daar word je pas echt doodziek van. Goedenavond, welkom bij het Oog. Demonstrerende studenten, de bezetting van een universiteitsgebouw en een stevig politieoptreden. Willem Jebbink is advocaat van aangehouden demonstrant in Amsterdam. Wat zijn de juridische gevolgen? Israël voert de druk op in Gaza. Dirk Segaar is hoofd internationale hulp van het Rode Kruis en hij maakt zich grote zorgen om de bevolking. Omroep Brabant ga ik experimenteren met een AI-presentator. Een kloon van de echte presentator Nina. En de Invictus Games bestaan 10 jaar. Zeg maar de Olympische Spelen voor militairen met letsel. Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruijf organiseerde dat evenement in 2022 in Nederland in Den Haag. Goed, nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 7 mei. This morning is one of the darkest in this 7-month long nightmare. Een zwarte dag in de Gaza-oorlog die al 7 maanden duurt. Het Israëlische leger nam vanochtend de grensovergang bij Rafah over. Goedemorgen, Rafah, roepen de militairen die met een tank de stad inrijden. Het lijkt er niet op dat dit de grote inval van Rafah is, zegt demissionair premier Rutte. Niet op dit moment, omdat dit naar ons eerste indruk, maar we volgen dat heel nauwgezet, niet dat grote grondoffensief is, maar als dat er wel zou zijn, dan zullen we bij elkaar komen. Het Israëlische oorlogskabinet zegt hoe dan ook de aanval in Rafah uit te breiden. In order to apply military pressure on Hamas to release our hostages and achieve all the war's objectives. En daarom ook grote zorgen bij de Verenigde Naties. A full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. Dan Amsterdam, waar demonstranten op de UvA actie voeren tegen de oorlog in Gaza. Gisteravond sloeg de sfeer om, merkte burgemeester Halsema. Het is allemaal gebarricadeerd. Het is onveilig, dus het kan zo niet. En daarom greep de politie in. Ze veegden de campus helemaal leeg. We hebben een shovel in moeten zetten omdat er echt enorme barricades waren opgeworpen. Vervolgens is bakstenen gegooid en ook met vuurwerk. Sommige docenten van de UvA vonden het harde optreden van de politie ongepast. We moeten wel in ieder geval hun fysieke veiligheid kunnen garanderen. En daar heeft UvA gisteren duidelijk in gefaald. Ik ben wel heel erg geschrokken van het geweld dat wij gisteren hebben gezien. Prinses Amalia wil toch aanspraak maken op haar toelage van de staat. In een brief aan premier Rutte schreef ze waarom. Je ziet ook dat ze natuurlijk zichtbaarder wordt. Ze zagen de laatste natuurlijk bij het Spaanse staatsbezoek. 2 jaar geleden besloot de kroonprinses nog om de 1,5 miljoen die ze per jaar krijgt terug te storten. Ik denk dat het heel goed was dat ze daarvan afzag. Hoewel het totaal onverplicht was, want ze had er totaal recht op. Dus dat maakt ook indruk. Maar ze heeft het geld nu wel nodig, onder meer voor een secretariaat en een huis. Het grootste deel zal echt gaan naar het reserveren voor woon- en werkverblijf. In de supermarkt vinden we over een tijdje alleen nog maar witte eieren. Dat is beter, zegt deze pluimvee-econoom. Want die witte kippen die zijn wat kleiner en die gebruiken wat minder voer en leggen meer eieren. Een win-win situatie dus, behalve voor de bruine eikippen, want die verdwijnen. Nee, dat is niet erg, want wat ik zeg, die witte hebben alleen maar voordelen dat het meer duurzaam is en goedkoper. En dan nog even snel naar Malmö, waar vanavond de eerste halve finale van het Songfestival is gehouden. De fans waren vooraf al heel enthousiast. We watch Eurovision every year, so we kind of fans of the show. Oh, Eurovision is very, very beautiful. Zo is dat. Tijdens de show ging het publiek misschien wel het meest los bij de inzending van Kroatië. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Voormalig pornoster Stormy Daniels is voor het eerst aan het woord geweest in de strafzaak tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump. En de details die liggen er opnieuw niet om. Goedenavond, correspondent Marieke de Vries. Goedenavond, Wilfried. Ja, Marieke, wat heeft Stormy Daniels verklaard in de rechtbank van New York over Trump? Ja, nou, voor een zaak die om een boekhoudkundig vergrijp gaat, namelijk het betalen van zwijggeld met als doel dus die verkiezingsuitkomst te beïnvloeden, ging het vandaag vooral veel over seks. Want Stormy Daniels die verklaarde tot in detail over hoe ze in 2006 Trump ontmoette op een golfbaan bij Lake Tahoe, hoe ze uitgenodigd werd voor een etentje op zijn hotelkamer. Dat hij opendeed in een satijnen pyjama had ik ook niet helemaal verwacht. Hij heeft zich eerst nog verkleed, toen maar uiteindelijk eindigden ze samen in bed. Hij op haar, waar ze seks hadden en volgens Stormy Daniels zonder condoom. Ja, en met die verklaring was Trump waarschijnlijk niet heel blij en zijn team eromheen. Nee. Het was vooral gênant voor Trump. Want nogmaals, deze zaak draait niet om de meest ernstige vergrijpen natuurlijk die er allemaal tegen hem lopen. Maar het is wel de meest persoonlijke en dus meest gênante zaak met al die details die hij in 2016 in het verkiezingsjaar toen juist niet naar buiten wilde hebben. Nou, die worden nu allemaal in dit verkiezingsjaar dus wel breed uitgemeten in deze rechtszaak. Zijn advocaten die probeerden de zaak daarom om vandaag ook te laten seponeren, nietig te laten verklaren, omdat, zo zeiden ze, al deze details er eigenlijk niet toe doen als het gaat over het betalen van zwijggeld. Maar dat het alleen maar allemaal bedoeld is om hem te beschadigen. De rechter ging daar niet in mee. Die zei, we laten deze rechtszaak uitspelen, want die details alleen is niet ernstig genoeg. Ik zal wel beter op gaan letten. Ja. En wat denk je, Marieke, gaat dit nou invloed hebben op zijn campagne? Nee, dat denk ik niet. Trump noemt dit ook weer allemaal onderdeel van de heksenjacht die tegen hem geopend is. Hij noemt de rechter niet onpartijdig. Hij kwam zojuist naar buiten na een dag in de rechtszaal en hij noemde de zaak een disaster, een ramp. Hij zei dat de zaak aan het ontrafelen is. Zo blijkt wel. Hij gaat dus meerdere keren waarschijnlijk proberen de zaak nietig te laten verklaren. En ja, Stormy Daniels schildert hij al als een leugenaar. En dat probeerde zijn advocaten vanmiddag ook te doen door haar als ongeloofwaardig neer te zetten. En nee, zijn achterban zal niet van gedachten veranderen of hun stem op hem intrekken naar aanleiding van deze rechtszaak. Nee. Nou is dit de eerste strafzak, hè, tegen de Amerikaanse ex-president. Hoe gaat dit nu verder? Ja, de volgende belangrijke getuige waar we naar uit zullen kijken is Michael Cohen. Dat is die vertrouweling, advocaat, fixer van Trump, die destijds zwijggeld heeft betaald aan Stormy Daniels. Hij heeft zelf ook al in de gevangenis gezeten omdat hij meineed heeft gepleegd. Dus ook hij heeft een geloofwaardigheidsprobleem. Maar het blijft wel interessant om te horen hoe hij dat betalen van het zwijggeld en het verkeerd wegboeken in de boekhouding van Trump, hoe hij dat naar voren zal brengen. Ik dank je wel, Marieke de Vries, correspondent vanuit New York. Dan gaan we door naar de krant van morgen, uitgezocht door Jeroen van Kan, die het woord Songfestival niet in de mond gaat nemen. Nee, ga ik proberen niet te doen. In de Volkskrant staat een verhaal over Corpus Christi, een havenstad in het zuiden van Texas. De inwoners daar betalen de prijs voor onze behoefte aan gas. Sinds de oorlog in Oekraïne moesten we in Europa van het Russische gas af en dus stapten we over op Amerikaans gas. Daardoor werd Amerika afgelopen jaar de grootste aardgasexporteur ter wereld. Probleem opgelost, zou je denken. Alleen het gas dat in Texas wordt gewonnen moet vloeibaar zijn om per schip naar Europa vervoerd te worden. En dat procedé is zeer vervuilend. Er komen onder meer grote hoeveelheden methaan, koolmonoxide en roet vrij. En daardoor komen longaandoeningen, geboorteafwijkingen en sommige soorten kanker bovengemiddeld vaak voor in de omgeving. De uitstootlimiet is al honderden keren overschreden en de staat doet daar niets tegen. Integendeel, in plaats van de uitstoot te verlagen, wordt de uitstootlimiet verhoogd. Minder asielzoekers. Arnhem wilde juist veel meer. Dat is de kop boven een stuk in Trouw. De krant sprak met een GroenLinks-wethouder in de stad die alvast een boodschap afgeeft aan de formerende partijen. Hij zegt dat er in Arnhem de komende jaren plaats is voor 1700 vluchtelingen. Dat zijn er 1000 meer dan de gemeente verplicht is om op te vangen. Maar er zit wel een ijzerpakket aan vast. Voor crisisopvang is er geen plaats. Arnhem wil geen gezeul met asielzoekers van sporthal naar sporthal. Verkapte detentiecentra, die zijn ook niet welkom. En mocht een nieuw kabinet de richtlijnen voor asielopvang versoberen, dan doet de stad daar niet aan mee. Vluchtelingenopvang gaat heel goed in Arnhem, zegt de wethouder. Er is geen enkele locatie waar we veel klachten over krijgen of waar veel overlast is, zegt hij. En solidariteit en medemenselijkheid zijn onze kernwaarden. NRC schrijft over Liceo, het grootste bijlesbedrijf van Nederland. Dat speelt in op het personeelstekort in het onderwijs door uitvallende docenten te vervangen door studenten. De krant sprak de afgelopen maanden met 25 werknemers en ex-werknemers. beeld dat oprijst uit het artikel is niet onverdeeld gunstig. Uiteindelijk gaat het vooral om geld, zegt een oud vestigingsmanager in de krant. Regelmatig dacht hij, dit kun je echt niet verkopen aan leerlingen en ouders, zegt hij als hij voor examentrainingen studenten werden ingezet die daar niet geschikt voor waren. En zo gaat er nog het een en ander mis. Liceo zegt in een reactie dat de krant schrijft over incidenten en dat in het merendeel van de gevallen alles goed gaat. De kans is groot dat Nederlandse producenten en afnemers van groene waterstof zullen uitweken naar het buitenland, staat in het FD. Deskundigen waarschuwen dat we onze positie kwijt dreigen te raken, vooral omdat de productie van groene waterstof in Nederland twee keer zo duur is als in een aantal andere Europese landen. Bedrijven die waterstof nodig hebben voor de productie van ammoniak of duurzame luchtvaartbrandstoffen, die kunnen dat buiten Nederland veel goedkoper krijgen en verplaatsen hun bedrijf dan mogelijk daar naartoe, zeggen experts. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir. Voor mij geen au revoir, oh nee. Dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardella. Oh, Leila. Claude met Leila. Vannacht is een protestactie van studenten op de Universiteit van Amsterdam tegen de oorlog in Gaza, die naar hun eigen zeggen vreedzaam was, door de politie met geweld beëindigd. Er werden meer dan 100 demonstranten opgepakt, en volgens de politie omdat er sprake was van riskante blokkades, gezichtsbedekkende kleding en intimidatie. Vanmiddag was er een nieuwe protestmars en nu, op dit moment, wordt het binnengasthuis bezet door studenten. Radioverslaggever Vincent van Rijn is daar in Amsterdam. Goedenavond, Vincent. Goedenavond. Ja, hoeveel demonstranten zijn daar op dit moment? Het is hier nog steeds behoorlijk druk in het centrum van Amsterdam. Ik zie nog enkele honderden demonstranten die voor de bezette gebouwen staan. En daarnaast dus nog een onbekend aantal mensen die zich in de universiteit hebben verschanst. Want aan het begin van de avond zijn de demonstranten het binnengasthuisterrein opgegaan. Dat zijn een aantal eeuwenoude gebouwen die aan elkaar verbonden zijn, omringd door nauwe steegjes, een beetje onoverzichtelijk gebied. En het is daardoor nu op dit moment niet duidelijk hoeveel gebouwen ze nou precies bezet hebben. Maar wat ik wel kan zien is dat er aan minstens drie kanten grote barricades zijn opgeworpen met straatstenen, stukken hout, oude matrassen, hekwerken. Echt van alles is erbij gehaald om het de politie zo lastig mogelijk te maken in het geval van een ontruiming. Ja, en weet je wat ze nu van plan zijn? Ik bedoel, is dit voor een nacht? Is dit voor langere tijd? Enig idee? Nou ja, het lijkt erop. Nou ja, het lijkt erop dat ze aansturen op een zo lang mogelijk verblijf. Afgelopen nacht hebben we natuurlijk gezien dat een tentenkamp op een andere locatie van de UvA is ontruimd. Dat gebeurde volgens de studenten, volgens de demonstranten, met heel veel geweld. Uit boosheid daarover is de demonstratie van vanmiddag begonnen. En die is na een tocht door de stad nu uitgelopen op deze bezetting, op een andere plek van de UvA. De demonstranten willen uiteindelijk dat de UvA alle banden met Israël doorbreekt. Bijvoorbeeld geen studentenuitwisselingen meer. Dat er wordt gestopt met Europese projecten waarbij ook Israëlische onderzoekers betrokken zijn. Maar zover wil de Universiteit van Amsterdam niet gaan. Oké, en is er veel politie in de buurt? Ik zat even naar AT5 te kijken die een live-uitzending maakte daar. En toen leek het me redelijk rustig wat dat betreft. Maar misschien ja, valse schijn. Ja, er is politie. Nee, dat klopt wel. Er is wel politie, ook de mobiele eenheid is aanwezig, maar niet massaal. En dat heeft met het volgende te maken, want zojuist kregen wij het bericht dat de driehoek, dus burgemeester Halsema, de hoofdofficier van justitie en de politiecommissaris, hebben besloten dat ze vannacht niet gaan optreden. Dus ze gaan vannacht niet ontruimen. En dat heeft ermee te maken dat er geen aangifte is gedaan door de UvA. Dat was afgelopen nacht wel gedaan. En toen is er uiteindelijk dus besloten om de boel te ontruimen. Dat is nu niet gebeurd. Dus voor vannacht heeft de driehoek gezegd, komt er geen ontruiming. En kunnen dus de demonstranten, de studenten, in ieder geval één nachtje hier blijven. En dan zien we morgen wel weer verder. Dankjewel, Vincent van Rijn vanuit Hartje Amsterdam. Ik praat over deze situatie en demonstraties en politiegeweld door met advocaat Willem Jebbink, die een groot deel van gisteravond aangehouden demonstranten bijstaat. Goedenavond, Willem. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, er werden vannacht ruim 100 demonstranten de politie aangehouden. Zijn inmiddels vrij, heb ik begrepen. Hoeveel van hen sta jij bij? Ja, merendeel. Dus iedereen heeft via de backup mij als advocaat opgekregen. En ik heb een heleboel mensen bijgestaan die vanochtend gelukkig alweer vrij zijn gelaten. En de resterende drie in de loop van de dag. Ja, als er zoveel zijn, dan vraag ik me af, wat is de bijstand dan eigenlijk? Ja, als het zo zou zijn dat ik al die mensen persoonlijk bij zou moeten staan, dan zou ik daar weer mijn backup voor regelen. Dus dat komt voor elkaar. Ja. Wat denk je, gaan zij zijn op vrije voeten, maar gaan zij vervolgd worden uiteindelijk voor wat er gebeurd is? Ja, ik verwacht het niet. Het Openbaar Ministerie heeft mijn juridische punt niet gehonoreerd vandaag. Ik heb gezegd, als je op een terrein verblijft bij een voor het publiek toegankelijk gebouw, dan is dat geen strafbaar feit. Dat is een klare zaak. Dat is uitgemaakt door de Hoge Raad. Dat is onze hoogste rechter. Dat is uitgeschreven. En het Openbaar Ministerie wil dat niet erkennen. Maar ik verwacht niet dat die meer dan 100 mensen aangehouden zijn voor dit feit daarvoor vervolgd worden. Dus nee. Ik denk dat op die manier de zaak gesust wordt. Ja. Maar goed, en dan begrijp ik wel uit berichten dat er ook al demonstranten waren die stenen aan het verzamelen waren. Dat is toch niet echt een bewijs van dat je het rustig wilt houden, toch? Het was een barricade die gebouwd werd. En als je kijkt naar de internationale maatstaven voor wat een vreedzame demonstratie is, dan gaat het om geweld tegen personen of zeer ernstig geweld tegen goederen. En er was hier geen sprake van. Dus ja. Dit valt echt nog steeds onder een vreedzame demonstratie. Okay, maar en volgens mij een barricade bouw je niet met steentjes op, toch? Maar met grotere dingen, denk ik. Maar goed. Er was ook, Willem, iets anders. Er was ook een knokploeg aanwezig gisteravond, hè, die op de demonstranten heeft ingeslagen. Wat is daar precies gebeurd? Wie waren dat? Ja, toen ongeveer de autoriteiten zich zouden gaan begeven op het terrein, is daarvoor ongeveer een 10-man knokploeg verschenen. Die hebben die zijn vermomd geweest als pro-Gaza mensen. En die zijn in gaan slaan op de demonstranten. Er is vuurwerk gegooid. En die zijn vervolgens door de demonstranten zelf weer van het terrein afgewerkt. Ja, en weet je wie het waren? Uit welke hoek ze kwamen? Ja, we weten van 4 mensen nu wie het zijn. Er zijn ontzettend veel berichten geweest en die informatie is aan mij doorgespeeld. We gaan binnenkort aangifte daarvan doen. Uit welke hoek het komt, dat wil ik nog niet zeggen. Oké. Je volgt de situatie, neem ik aan, ook met argusogen van dit moment in Amsterdam. Ja, zeker. Wat mij opvalt, ik heb natuurlijk niet de hele tijd naar AT5 kunnen kijken, maar wat opvalt is dat mensen eigenlijk niet of nauwelijks met de pers willen praten of worden weggetrokken door hun collega-demonstranten. Waarom is dat? Ja, dat zal zijn omdat de respons op de demonstratie van gisteren en niet al te fris was. Het algemene beeld van het onderwerp waarvoor gedemonstreerd wordt, dat is negatief. Hè? We zien dat met heel veel wantrouwen gekeken wordt naar deze anti-genocide demonstraties. En ik denk dat de demonstranten het een beetje zat zijn om steeds die negatieve commentaren te krijgen. Ja, ja. Dat snap ik. Aan de andere kant is het ook wel hier en daar intimiderend. Hè? De blokkades die nu weer worden opgeworpen. Dus ik zag een hele straat die leeg wordt gehaald om stenen te verzamelen. Gezichtsbedekking. Het heeft niet alleen maar iets heel sympathieks als je het ziet. Het gaat... Nee, ja, zeg maar, sorry. Ja, het is uiteindelijk wel een manier om aandacht te vragen. Daar is het deze demonstranten natuurlijk ook weer om te doen. Zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor de klimaatactivisten die een weg blokkeren. Hier gaat het om het aandacht krijgen voor het punt. En het bewegen in ieder geval van de universiteit om de banden met Israël te verbreken. Ja, nu doe je op Extinction Rebellion, hè, die ook demonstreren voor een andere belangrijke zaak. Wat mij opvalt, het verschil is dat die vaak echt een woordvoerder hebben. En dan juist uitgebreid vertellen waarom ze demonstreren. Waarom gebeurt dat hier nu niet? Nou, omdat waartegen gedemonstreerd wordt zo overduidelijk een schending is van het internationale recht en zo overduidelijk een genocide, dat die uitleg voor deze demonstranten eigenlijk niet nodig is. Het is bijna een juridisch feit, zou je kunnen zeggen. Ja, oké. Ja, zo kun je het ook zien. Zit er nu een hele strakke organisatie achter eigenlijk? Nee, dit wordt tamelijk plat georganiseerd. Wat is plat? Ja, dat betekent dat er niet een piramidale structuur is, een hiërarchische structuur. Het is wel zo dat bijvoorbeeld er een supportgroep is voor arrestanten, om wat te noemen. Dus zo her en der wordt er wel praktisch iets georganiseerd. Ja, en kun je enigszins in je glazen bol kijken wat er nu rond die protesten de komende dagen gaat gebeuren? Ja, ik verwacht dat er wel wat terughoudendheid zal worden betoond door de burgemeester. Wat er gisteren gebeurd is met shovels, een tentenkamp, een vreedzaam tentenkamp omverwerpen. Zonder dat het demonstratierecht werkelijk verwezenlijkt is. Ik denk dat we dat niet meer gaan zien. Ik denk dat dat de driehoek van Amsterdam, de burgemeester, wat terughoudender zal zijn. En dat past daar ook, want ja, het demonstratierecht vergt dat je in ieder geval mensen, ook met geluiden die niet de meerderheid verkondigen, wel de ruimte laten om die stem te laten horen. Ja. Het is ook helemaal niet nodig om wat vannacht gebeurd is, dat was uiteindelijk gewoon echt onnodig. Ja, nee, maar het goed gaat natuurlijk omdat als je ziet wat daar nu in het centrum gebeurt, dat de straat ook gebarricadeerd wordt. Dus het is niet alleen maar demonstreren natuurlijk, hè, een gebouw bezetten. Ik vrees dat het een reactie is op wat er gebeurd is. Het is ontzettend gevaarlijk om met overmacht van politie en met veel geweld en veel kabaal een vreedzame demonstratie te ontruimen. En dat intimiderende, dat escalerende effect van de politie, ja, dat veroorzaakt een reactie. En ik denk dat dit daar een afdrong van is, om zo te zeggen. Ja, ik dank je wel. Willem Jebbink, advocaat van de demonstrant. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. Tears Dry on Their Own, gezongen door Amy Winehouse. Met de inname van de grensovergang bij Rafah en de aanval op het oosten van de stad voert Israël de druk op Hamas. Maar daarmee komt ook de hulpverlening van Gazaanse burgers opnieuw ernstig in het gedrang. Dirk Segaar is hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Goedenavond, meneer Segaar. Goedenavond. Ja, Israël heeft dus zware bombardementen uitgevoerd op Rafah. Hebben jullie inmiddels enig idee hoeveel mensen er daarom gevlucht zijn? Nee, we weten dat veruit de meerderheid nog steeds in Rafah zit. Je ziet wel een beweging naar een aantal andere locaties, zoals Khan Yunis en Al-Mawazi. Die zijn aangeduid als veilige plekken. Maar de realiteit is dat er geen enkele plek in Gaza veilig is. We maken ons enorme zorgen over de veiligheid van de hele grote groep van bijna 1,4 miljoen mensen die in Rafah zitten en die, die dit offensief over zich heen krijgen. Ja, is een heel klein... Want ze vluchten, maar waar moeten ze heen? Nee, precies. En ik heb zelf evacuaties in vluchtelingenkampen geleid in Zuid-Soedan. Onder veel betere omstandigheden. En daar met 2-3 maanden hadden we daarvoor nodig om 20.000 mensen een aantal kilometer te kunnen verplaatsen. En hier zie je dat echt alles verwoest is. Je ziet heel veel onontplofte munitie overal. Veel mensen zijn ziek, gewond, hebben honger. En dan moeten ze nog naar een plek toe waar eigenlijk nauwelijks voorzieningen zijn. Dus we maken ons enorme zorgen over deze evacuatie. Maar ook natuurlijk om de veiligheid van de mensen die nog in Rafah zelf zijn. Dat is een kleine stad met in eerste instantie waren iets van 300.000 mensen. Maar nu dus 1,4 miljoen mensen die vaak al meerdere keren ontheemd zijn geraakt. Die eigenlijk al 7 maanden op de vlucht zijn. Die nog misschien de kleren hebben en een klein tentje, maar hebben niks om zichzelf te beschermen. Dus als geweld daar uitbreekt, is om de angst voor hele hoge aantallen burgerslachtoffers is enorm. Maar wat kan het Rode Kruis dan nog doen voor al die Gazanen die moeten verkassen? We hebben in Al-Mawassi, een van die locaties, hebben wij al een veldhospitaal opgezet, het Palestijnse Rode Halve Maan, het Rode Kruis in Gaza. En die hebben in de laatste 2 maanden daar al 19.000 mensen geholpen. Dus het is zeer rudimentair. Hè. Het zijn echt tenten met weinige medische voorzieningen, maar ze doen wat ze kunnen. Ze hebben ook 24 uur per dag ambulances ook klaarstaan om mensen op te halen als ze niet daar naartoe kunnen komen. Maar het goede nieuws is, maar dat is zeer beperkt goed nieuws, is dat in Khan Yunis, daar hadden we het Al-Amal ziekenhuis, dat moest worden geëvacueerd een maand geleden vanwege alle gevechten daaromheen, de beschadigingen en ook omdat het gewoon niet meer operationeel was. Maar daar zijn ze in staat geweest om de operatiekamer nu net operationeel te krijgen en een aantal schoollokalen in de buurt om dat in te richten met bedden. Omdat de verwachting is dat heel veel gewonden zullen komen. Dus daar willen we zoveel mogelijk op voorbereid zijn. Ja. Maar de realiteit is dat we overal tekort aan hebben. Ja, en nu is het inmiddels mei. Je zou kunnen zeggen, dan wordt het warmer. Dat zou kunnen schelen vergeleken met de winter. Of is dat schijn? Nee, dat brengt weer zijn eigen problemen met zich mee. Hè. We hebben natuurlijk enorm probleem met vanwege dit offensief dat de toegang is nu gesloten. Hè. De Kerem Shalom overgang, dat was 75% van alle hulp kwam daardoor binnen. Hè. Daardoor komt er nu geen voedsel binnen, terwijl je al een catastrofale honger ziet in Noord-Gaza. En dat verwachting is dat meer dan 1 miljoen mensen extreem ondervoed zullen zijn. Dus als er nu als die toevoerroutes gesloten blijven, is dat een probleem. Maar die hitte, wat je ziet, is dat ook vanwege het gebrek aan brandstof, wederom omdat die toegang is gesloten, dat alles begint niet meer te werken. Dus je ziet dat de waterzuiveringinstallaties niet meer werken. Vanwege de hitte zie je dat meer en meer ongedierte en insecten zich enorm snel verspreiden, omdat de afval wordt niet opgehaald, de riolering werkt niet. Je hebt zeer onhygiënische situaties, juist vanwege die warme situatie. En de waterzuiveringsinstallaties zijn ook afhankelijk van brandstof. Dus zonder brandstof werken ook de ziekenhuizen niet. Dus behalve de hongersituatie is ook het risico van ziekteuitbraken is een ongelooflijk grote zorg voor ons. Ja. En hoe belangrijk is de grensovergang die Israël nu heeft afgesloten? Kerem Shalom, dat is de grootste. Hè. Daar kwam dus 75% van de hulpgoederen kwamen daar vanuit het zuiden doorheen. Die is al gesloten sinds zondag. Vanwege de laatste offensief in Rafah is nu ook de Rafah-crossing is gesloten. Dat was de andere grote in het zuiden. Dus vanuit het zuiden komt eigenlijk niks binnen. Dan heb je eigenlijk alleen nog de echte Erez-crossing in het noorden. Mm-hmm. Maar daar komt echt alleen maar druppelsgewijs dingen in. En ook daar heb je weer andere problemen. Gisteren een konvooi uit Jordanië werd daar gestopt door demonstranten. De banden werden lek gestoken, goederen werden in brand gestoken. Dus daar komt ook heel erg weinig binnen. Dus het is echt een desperate situatie. Ja, maar ik sta mij toch bij dat de Verenigde Staten afgelopen week heeft gezegd dat zij aan de kust iets snels zouden gaan maken. Ja, dat klopt. Nou ja, dat was een kwestie van maanden zou dat zijn. Maar kijk, dat is nog steeds een zeer ondiepe haven waar zij het over hebben. Waar veel dingen moeten worden overgepakt. En zelfs als het dan daar komt, moeten dan toch weer op trucks die toch weer benzine nodig hebben en dan gedistribueerd moeten worden. Uiteindelijk is het een schijnbeweging wat ons betreft. Als je het volume moet bereiken om mensen te redden, dan moet dat echt via land, via trucks. Daar kan je echt het volume bereiken wat je nodig hebt. Want kijk, nu is het gemiddelde, voordat ze sloten, was iets van 200 trucks. Voor het conflict waren dat 500 trucks per dag. Maar omdat er zulke tekorten zijn, heb je eigenlijk tussen de 1000 en 1500 trucks per dag nodig. Hè, kijk, om dat soort volumes te bereiken, moeten alle openingen open en moet het overland. Ja. Zitten jullie ook met smart te wachten op een wapenstilstand en komt die er? Dat is absoluut essentieel. Kijk, we kijken natuurlijk heel erg naar de veiligheidssituatie van de burgers daar. Maar ook als je kijkt naar in november, dat was maar een relatief korte gevechtspauze. Maar daar het volume aan hulp ging enorm omhoog. Maar ook enorm veel gijzelaars konden in een hele korte tijd Gedeeltelijk door de facilitatie van het Rode Kruis konden die meer dan 100 konden die vrij worden gelaten. Dus het is zowel voor de burgers in de Palestijnse burgers als de gijzelaars is het absoluut essentieel dat er zo snel mogelijk iets van een verdrag komt of een gevechtspauze op zijn allerminst. Ja, ik dank je wel. Dirk Segaar is hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Omroep Brabant start een experiment met een AI-presentator. Een kloon van presentator Nina van den Broek presenteert zich op de website met nieuwsvideo's. Hoi, ik ben Nina. Jullie kennen mij van Brabant Nieuws, maar vanaf nu is er van mij ook een digitale versie. Deze versie is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Aan de hand van een script heb ik teksten ingesproken. Mijn stem is opgenomen en mijn lichaamstaal is geanalyseerd. Mijn digitale kopie kan hierdoor praten en bewegen, zonder dat ik daar iedere keer voor nodig ben. Ja, zo gaat dat dus. Hier in de studio is hoofdredacteur van Omroep Brabant Renzo Veenstra. Welkom. Maar eerder op vanavond sprak ik deze presentator, Nina van den Broek, over dit experiment. Gaan we even naar haar luisteren. Wat zei je nou? Zelfs je lichaamstaal wordt is gecontroleerd en bekeken? Ja, klopt. Want ook dat moet lijken natuurlijk. Ja. En hoe doet je kloon het? Ja, ik vind hem echt eng echt eigenlijk. Ja? Maar had je dat niet helemaal verwacht dan? Nou, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Dus ik was vooral gewoon heel erg benieuwd. Ik hoorde het idee natuurlijk van Renzo en ik was eigenlijk meteen wel enthousiast om aan zoiets mee te werken. Maar ik wist niet echt wat ik kon verwachten qua kwaliteit. En die vind je goed, begrijp ik? Ja. Ja, ik zei vanmiddag al, het is natuurlijk nooit zo goed als het originele product. Maar dat is het mooie aan AI, dat hoe vaker je dat gebruikt, hoe beter dat ook wordt. Dus ik vind nu al dat het heel erg lijkt. Ja, en dat wordt alleen nog maar beter. Ja, en wat vind je van deze hele ontwikkeling? Ik vind het gaaf. Ik vind het gaaf dat het kan. Ik vind het ook heel gaaf dat wij met Omroep Brabant als eerste eigenlijk hiermee aan de slag gaan als experiment. En ik denk altijd dat je beter kan meegaan in vooruitgang dan je dat tegen verzetten. Ja. Ja, dat snap ik heel goed hoor. En dat is een nobel streven. Maar waar kan dit toe leiden? We hebben vandaag ook veel mensen vragen, ben je niet bang dat je vervangen wordt? Want dat is een beetje waar je op doelt, denk ik. Ik denk dat niet, want tot nu toe kan een AI ook nog zoveel niet, denk ik. Natuurlijk, hè, nu ga ik nieuwsberichten voorlezen en dat is prima. Maar ik heb bijvoorbeeld gisteren bij PSV de huldiging op het plein gestaan, tussen de dronken mensen, vol emotie. Ja, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Dus ik ben niet zo bang dat mijn baan straks niet meer bestaat. Dus als jij live verslaggeving doet, dan komt er niet over een paar jaar een robot voor in de plaats die dat doet. Dat geloof jij niet, die PSV gelukswens. Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit, want het gaat heel snel. Mm-hmm. Maar nee, ik denk niet dat je de mensen volledig kunt vervangen. Nee, maar ik denk wel, door hem slim in te zetten, creëer je wel tijd en ruimte om bepaalde dingen te doen waar je bijvoorbeeld nu niet aan toe komt. Ik heb begrepen dat je wel, omdat het heel nieuw is natuurlijk, een aantal voorwaarden hebt gesteld. Hè? Wat zijn die voorwaarden? Nou, dat zijn meer afspraken van, nou, wanneer mag ik ingezet worden, mijn AI-versie. Wie mag dat doen, wie mag dat klaarzetten, voor welke kanalen. Dus het zijn eigenlijk vooral kaders die we hebben opgesteld. Oké, ja. Hey, en ja, kijk, volgens mij was het afgelopen maand dat mensen als Herman van Veen en de zanger van Bluff, Pascal Jacobsen, die zei, ja, mijn stem is gejat en wordt zomaar gebruikt. Ben je niet bang dat jou op een gegeven moment ook alles ontnomen wordt? Dat jij van alles en nog wat gebruikt kunt worden? Ook op dingen waar je helemaal niet op zit te wachten? Ja, ik denk dus, want dit zijn natuurlijk de mensen, ik heb het inderdaad gelezen, die geen toestemming hebben gegeven. Precies, en, ja. Inderdaad, bij hen wordt een stem gebruikt. Dus van mij is er natuurlijk ook al zoveel, hè, mijn Brabant nieuwsuitzendingen, de online items die ik maak, er bestaat al zoveel beeld van mij. Dus daarvan had ik altijd zoiets van, nou, als ze iets willen, dan kunnen ze het nu al. Daar gaat deze AI-versie geen verandering in brengen. En nu maar hopen dat ik de echte Nina van den Broek heb gesproken. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, en de hoofdredacteur van Nina van den Broek, Renzo Veenstra, heeft mee zitten luisteren hier in de studio van Omroep Brabant. Zij roemt overigens Omroep Brabant vanwege de experimenteerdrift, hè? Ja, leuk is dat, hè? Hebben jullie dat zo sterk, ja? Nou, ik denk het wel, ja. En wat een ongelooflijk getalenteerde jonge vrouw is dit, hè? Die dan ook enthousiast daaraan begint. Ja, ik denk dat we bij Omroep Brabant hebben we een aantal jaren geleden de keuze gemaakt om ons te richten op de nieuwe media, dus online en social media. En zijn we er ook niet vies van om af en toe eens iets uit te proberen. Omdat wij vaak zeggen, als je stilstaat, dan ga je achteruit. En dit is daar onderdeel van. Ja. En Nina werkt relatief kort bij ons in dienst nu. Daarvoor al een tijdje freelance. En zij voelt dat feilloos aan en zei, joh, mag ik meedoen aan dat experiment? Ja, vooruit zeg je. Maar wat is de vooruitgang van AI voor media, voor radio en televisie? Vind ik een ingewikkelde. Dat weten we namelijk niet precies. Nee, we doen heel erg ons best om erover na te denken. Ja. En ik denk ook dat uit dat denkproces is dit uiteindelijk naar voren gekomen. Kijk, we hebben met elkaar afgesproken bij Omroep Brabant, wij doen niet aan generatieve AI. Dat wil zeggen, we laten geen artikelen schrijven door artificial intelligence, door kunstmatige intelligentie. Dat wil dat zeggen dat je de journalistiek schoon wil houden? Precies. Nou ja, schoon wil houden. Ja, oké, laten we het zo noemen. Ik weet dat er bij kranten wordt er wel massaal automatisch gegenereerde artikelen online gezet. Doen wij niet aan. We hebben gezegd, nee, dat is en blijft mensenwerk. En dat willen we ook zo houden. Maar het is er. Het gaat niet meer weg. Hoe kun je het dan inzetten? Nou, het eerste wat we hebben gedaan is kijken van hoe kan AI je helpen in het journalistieke proces? Bijvoorbeeld kan AI honderden documenten voor jou doorscannen en daar conclusies uit trekken. Dat kan. Ja, en is dat goed? Het lastige is alleen dat je dan ook nog weer moet gaan controleren of het klopt. Ja. Wat we op dit moment wel gebruiken bij Omroep Brabant zijn suggesties die AI ons doet voor bijvoorbeeld een betere kop of een andere foto of een net wat andere schrijfwijze van een tekst, want dat kan AI inmiddels heel goed. Nou, dat gebruiken we. Daarbij is altijd de redacteur degene die de beslissing neemt, oké, ik pak deze suggestie over of ik doe het net wat anders. Dus als we een Nina van den Broek horen als kloon, zeg maar, dan zit daar nog steeds journalistiek achter. Er zit een knop op een toets. Ja, sowieso. En wij gaan naar huis en we horen het wel. Ja, want daarna komt voor ons de stap van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat AI ons wat extra's biedt zonder dat wij er extra werk aan hebben. En toen kwam het idee, zullen we misschien een systeem ontwikkelen waarbij we heel makkelijk teksten die te lezen zijn op onze website, gepresenteerd krijgen door een presentator. Nou, dus je houdt het bekende gezicht of de bekende stem? Precies, ja. Precies. En de teksten die schrijven we zelf. Alles wat er verteld wordt door Nina wordt door een journalist of een redacteur bij Omroep Brabant geschreven. Ja. Nou, dan kun je nog kiezen uit een systeem waarbij er een standaard hoofd wordt geleverd. En wij hebben gezegd, nee, laten we nou een hoofd van onszelf kiezen. Een presentator van onszelf. Met dat prachtige Brabantse accent wat jij net ook hoorde bij Nina. Dus we hebben haar stem gekloond. En we hebben haar présence gekloond. Hè, ja. Haar gezicht en haar lichaamshouding. En daarmee kunnen we dus teksten laten voorlezen. Ja, maar nou hoor ik je net zeggen van het gaat ons ook om dingen makkelijker te maken. Ja. Dat kan nooit kwaad. Maar in de historie denk je dan makkelijker maken. Vroeger stonden mensen aan een lopende band. En op een gegeven moment zijn dat robots geworden. Mm-hmm. Dat betekent dat er minder mensen hoeven te werken. Het wordt goedkoper. Je zou kunnen denken, het wordt makkelijker het werk, maar er komen ook minder mensen te werken bij de omroep. Ja, Wilfried, weet je, vroeger hakten we nog steenkool uit de grond en verwarmden onze huizen daarmee en schreven met een pen. Maar je kunt gewoon ja of nee zeggen hierop. Kijk, weet je wat het is? Volgens mij is dit een ontwikkeling waarbij we, wat ik net al zei, met heel weinig moeite iets extra's kunnen bieden. Dus het is uiteindelijk datgene wat we met weinig moeite eraan toe kunnen voegen. Nou, bijvoorbeeld mensen die het moeilijk vinden om teksten te lezen, die kunnen nu onderaan een artikel het videootje aanklikken en dan wordt het door Nina voorgelezen. Dat is iets wat we nooit hadden kunnen doen als Nina voor een camera moest gaan staan, lampje erop, cameraman erbij, in een computer dat gaan monteren. En nu heb je een redacteur die zegt, joh, ik heb die tekst, ik hang hem in het systeem en voilà. Ja. Nina presenteert. Het is een experiment van 3 maanden, heb ik begrepen. Zoiets, ja. We gaan er 3 maanden mee kijken. Ja. Wat onderzoek je dan eigenlijk? Want zou je ook kunnen besluiten, dit gaan we niet doen? En waarom besluit je het dan om het niet te doen? Ja, nou, dat kan een aantal redenen zijn. Ik denk dat de belangrijkste reden voor ons, of althans het belangrijkste meetpunt voor ons, is wat vindt het publiek ervan? We vragen ook heel nadrukkelijk aan het publiek, reageer erop. En? Mail. Hoe reageren ze? Nou ja, het is er nog maar net, dus daar wordt nog niet heel erg op gereageerd. Ja. We hebben een aantal mailtjes binnen. Ze zijn allemaal al vertrokken, die luisteraars. Nee. Pas op. Nee. Het zijn overigens de online bezoekers. Hè? Want we doen het niet, even voor de helderheid, we doen het niet op radio en televisie. Nee, hè? Okay. Daar zitten gewoon echte mensen. Ja. Dit gaat alleen maar online. Ja. We hebben wel een paar mailtjes binnengekregen van mensen die zeggen van ja, zijn wij nou dan straks die echte personen kwijt? Nee, die ben je niet kwijt, want die prestatoren die blijven gewoon, dit is dat extraatje. Ze kunnen misschien zo geperfectioneerd worden dat ze echt lijken. Ja, weet je, ik kreeg vanochtend van iemand van de krant de vraag van, garandeer je dan, beloof je dan dat er nooit of te nimmer een AI-presentator op tv zou verschijnen? Toen heb ik gezegd, ja, dat kan ik niet beloven, dat weet ik niet. Dat weten jullie hier bij de NOS ook niet. Ik vermoed van niet, en ik vind ook dat we dat niet moeten doen. En wij garanderen nu ook dat we dat zeker niet gaan doen. Maar ja, wie weet wat er over 2 jaar gebeurt. Ja. Ik zei net aan het einde bij Nina, nou heb ik je niet kunnen zien, dus ik weet niet of ik de echte Nina of de kloon heb gesproken. Mm-hmm. Maar goed, het mooie aan radio en het oog vanavond is dat ik hier recht tegenover mij zie zitten, hoofdredacteur Renzo Veenstra van Vlees en Bloed. Ja, die ik ben nu echt hartelijk ga bedanken. Graag gedaan. You were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories, gezongen door Maroon. Het zijn de Olympische Spelen voor militairen en veteranen met lichamelijk of mentaal letsel. En ze noemen dat de Invictus Games. Morgen wordt het 10-jarig bestaan van de Games Foundation gevierd in het Verenigd Koninkrijk, in het bijzijn van initiatiefnemer Prince Harry. En ook aanwezig is oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf, die de Spelen van 2022 in Den Haag organiseerde. Dat was niet makkelijk, want het was een coronaperiode. Goedenavond, meneer de Kruijf. Vanuit Londen begrijp ik, hè? Ja, goedenavond. Ja, inderdaad, vanuit Londen. Ja, ja, u zit klaar voor het grote feest. Wat zat er te gebeuren eigenlijk? Ja, feest. Vandaag was er een congres en dan ging het eigenlijk over wat is nou de toekomst van de foundation? Wat kunnen we nou doen om de lessen die we hebben geleerd, hoe je omgaat met militairen die geestelijk gewond zijn of lichamelijk gewond zijn, om die nou echt gaan spreiden over alle landen. Dus een beetje lessons learned doen. En hoe kunnen we nou beter doen met z'n allen? En morgen is eigenlijk een herdenkingsdienst in de Sint-Pools, waarin we dat met z'n allen vieren, dat het 10 jaar geleden is dat de eerste Invictus Games in Londen plaatsvonden. Ja, maar wat maakt dit sportevenement zo belangrijk voor die militairen en veteranen met lichamelijk of mentaal letsel dan? Nou, het zijn twee dingen. Het eerste is dat het voor hen zelf, dus voor de mensen die deelnemen, dat zijn 500 deelnemers en elk mogen ze 2 friends and family deelnemen meenemen, dus zeg maar naasten. Ja. Dat het voor hun echt een proces is dat ze leren door sporten wat ze allemaal kunnen doen. En dat ze ook leren dat ze niet de enige zijn die wat hebben, maar ze komen met lotgenoten in aanraking. En het feit dat ze dat doen, leert ze ontzettend veel over zichzelf. Maar het tweede is, het zijn allemaal mensen die in een ontzettend gat zijn gedonderd, fysiek, lichaam, of allebei. En ze kruipen er zelf uit. En eigenlijk is Invictus Games gewoon een symbool van hoe sterk de mens eigenlijk is. En wij regelen heel veel weg van de mensen. Maar dat laat eigenlijk zien dat je de mens juist in hun kracht moet zetten. Want dan kunnen ze veel meer dat we zelf denken. Dat is eigenlijk de maatschappelijke waarde van de Invictus Games. Ja, maar wat ze dus dan doen is ze gaan zo goed en zo kwaad als het gaat, neem ik aan, gaan ze leven zich uit in de sport, in het sportevenement. Maar is er dan ook tijd en vooral aandacht om zeg maar die trauma's van wat er gebeurd is in hun oorlog, om die te verwerken? Ja, heel veel. Je hebt natuurlijk mensen met... Zijn allemaal psychologen langs de kant, bij wijze van spreken. Ja, dat doen ze vooral zelf. Ja. Het gaat van mezelf. Ja. Het feit dat je jezelf herkent met de mensen om je heen en met de mensen thuis, dat je wat hebt en dat je eruit moet kunnen kruipen, maar ook dat je merkt dat je niet de enige bent. Dat je dus weet dat slapeloze nachten, herbeleving, je bent niet de enige. Anderen die hebben dat ook. En het feit dat je dat met elkaar deelt, blijkt gewoon na die 10 jaar... is een enorme stap in het herstelproces van die mensen. Die worden daar beter van, met het besef dat ze er niet alleen voor staan. En dat Prins Harry ook gewoon zegt, it's okay not to be okay. Hè? Accepteer dat van jezelf. En dan gaat het vooral om wat je dus niet meer kunt als mens. Nee, het gaat vooral om wat je nog wel kunt als mens, als bijdrage. Dat is een hele andere kijk naar de wereld. En het mooie is, als je die mensen gewoon een week ziet, ja, dan zie je ze gewoon groeien, Wilfred. Je ziet ze gewoon elke dag groeien. Dat is het mooiste wat er is. Ja, nou is het eigenlijk wel gek. De laatste keer dat ik u denk gesproken heb bij het Oog op Morgen, ging het volgens mij over de oorlog in Oekraïne. Ik ben specialist, maar ja, met al die oorlogen op dit moment op ons eigen continent en in de rest van de wereld. Ja, wat betekent dat voor dat sportevenement eigenlijk? Je zou kunnen denken dat het, ja, heel lullig gezegd, dat het groeit. Ja, dat is ook zo. Dat groeit ook. En we weten dat de mensen die nu gewond raken, fysiek of mentaal, op het slagveld, vooral de mentale verwondingen, die gaan nog generaties door. Maar er is ook een andere kant, wat je ook leert, wat er nu gebeurt, is wat moet je nou doen met die trauma's? Hoe kun je nou die trauma's het beste gaan counteren? En dat is vandaag ook een thema geweest. Wat kunnen wij nu z'n allen aan doen om te zorgen dat de mensen die trauma's oplopen zo snel mogelijk daarvoor kunnen genezen? Voorkomen. En dat is ontzettend boeiend, dat je zoiets hebt om te kijken van hoe kunnen we nou die trauma's tegengaan. En trauma's die niet alleen bij militairen zijn, maar ook bij agenten, brandweermensen, mensen die iets vreselijks meemaken. Dus het heeft een veel bredere werking dan alleen maar. Ja. En zou het dan zo kunnen zijn dat nu met grote regelmaat mensen van het slagveld van Oekraïne komen om toch met sport elkaar op te zoeken in een ander land? Ziet u dat voor zich? Nou ja, wat we bijvoorbeeld nu al doen is dat de mensen uit Oekraïne, die behandelen we in Doorn bij het revalidatiecentrum, om ze te behandelen om prothese bijvoorbeeld aan te meten. Maar niet enkel een prothese aanmeten, maar ook ze met psychologen en collega's weer de weg te wijzen naar hun toekomst. Dus dat gebeurt. Aan de andere kant, moet je ook eerlijk zijn, die aantallen van nu, hè, we praten over 600.000 doden en gewonden aan de Russische kant en aan de andere kant, er zijn zulke aantallen, dat gaat nog generaties ons leven verder bepalen. Maar als we weten wat de weg is naar heling, fysieke heling, maar vooral mentale heling, en die infectiescans kunnen daarbij helpen, ja, dan is het allemaal waard. Ja, je hebt het natuurlijk al meegemaakt, hè, dat je een Oekraïns team zag komen, hè, op die Spelen. Ja. Hoe ging dat toen? Waar was dat? Nou ja, dat was zeg maar 2 maanden na het uitbreken van de oorlog. En dan zie je mensen boogschieten, je ziet mensen rolstoelbasketbal doen. En je weet, over 2 weken gaan deze mensen weer naar het front. Want die stoppen niet met vechten. Ze kunnen niet alles meer. Maar wat ze wel doen, doen ze wel. Dus achter een radio zitten, drones bedienen met z'n hand, dat doen ze wel. Dat is wel heel indrukwekkend. Je ziet dat mensen al zoveel hebben gegeven, nog meer moeten geven om hun land veilig te houden. En dan word je wel even stil, man. Ja, en die moeten dan vervolgens misschien wel weer terug naar het front, of naar een land in ieder geval. Ja, dat gebeurt ook. Die gaan inderdaad terug naar het front. Ja, ja. Ja. Prins Harry is de founding father, hè, van het evenement. Is die er weer bij? Ja, die is erbij. Ik was er vandaag al en morgen ook. Ja, zeker. Dat is een beetje zijn ding, zou je nou zeggen. Ja, zijn ding. Ja. En zit je er dan naast? Heb je dan gesprekken met zo iemand? Kan dat? Nee, we zien elkaar wel. Maar morgen bij de St. Paul zijn meer dan 1000 mensen. Dus de kans dat ik hem zie morgen is niet zo groot. Maar dat is ook niet erg. Nee. Het gaat ook niet om mij. Nee, en wat gaat er dan morgen in die St. Paul's gebeuren? Moet ik me daarbij voorstellen? Want dat is een officieel moment, denk ik. Ja, zeker. Een herdenkingsdienst eigenlijk vanaf het begin. Hè, dat hij het idee krijgt van laten we eens wat gaan doen. Want hij vloog terug uit Afghanistan in een vliegtuig met 2 dode Deense soldaten en 2 zwaargewonde Britten. Die eigenlijk gaan denken van wat kan ik hiermee? Wat doe ik hiermee? Wanneer was dat? Hoe lang geleden? Dat was in 2012. Ja. En toen heeft hij eigenlijk gevraagd aan de mensen die de Spelen hier in Londen hebben gemaakt in 2012. Kunnen jullie mij helpen om de Invictus te organiseren in 2014? Die hebben daar 3 maanden de tijd voor gehad. Dat is allemaal gelukt. Was de eerste keer. Grote succes. En dat is eigenlijk de start geweest van de Invictus. Eigenlijk zijn idee van ik moet wat doen met de functie die ik heb. Het is gelukt. Ik wens u een mooie periode daar in Londen. Ik dank u wel, meneer De Kruijf. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Koen Verbraak. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.